galegos no baix. Engraçada, aloirada, uma boneca, um bombom. Tenho as olhadas emanadas, a caça e pesca de um dom. Gosto de ir bem equipada, do recalhoço em vestidor. Na bolsa das minhas graças. Minha dianteira e se afana e sobe dança o valor em proporção direta à grana, pois em marcha o trimotor de saia, lábios e pestanas e piso acelerador na mais cruenta das batalhas. Cavalheiro no amor tem a carteira acomodada, isto converte em doutor e esta é licenciada. Nem músico nem escritor, quero a vida assegurada. Nem preguiçoso pintor ou jornalista avantajado. Yorkino de Manhattan, nem lisbonês, nem espanhol, marquês ou qualquer monarca. Para isto a rua vó, muito engraçada, loirada, como Marilyn Monroe. Estou à procura da Casa Branca, como Marilyn Monroe. Estou à procura da Casa Branca. Bueno, pois vamos darlle en primeiro lugar as boas tardes a Jordi, que nos vai acompañar durante esta segunda hora aquí connosco en Galegos no Baix. Pois vamos a escoitar unha cantiga que despois falaremos co propio autor, que é Xoán Eiriz, e vamos a escoitar unha cantiga que dice así: Miña terra galega. Que barbas tanta luz, que hai no teu corazón, miña terra galega. Que cando a brente chega, sintome preso do seu esplendor. Quen foi o pintor que xunguiu co seu pincel toda cor verde sobre a tua pel? Que ilusión actual y nace a mi narrante do afilador. Sabe usted lo crear lo que tenga tierra que me vino a hacer. Sabe usted lo poner a cor y a luz que en Galicia se ve. Bueno, pois baixamos un pouquiño a música esta miña terra galega e vamos falar co propio autor, como é Xoán Eiriz. E vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Xoán. Hola, boa tarde, Armando. Moitas gracias por lembrarte de mí unha vez máis. Encantado de falar contigo. Hombre. Non me escoitas ben? Me escoitas ben, amigo? Sí, perfectamente, okay. Sí. Ok. Pois estamos escoitando esta mítica cantiga Miña terra galega. Sí, qué bonita, qué bonita, qué bonita. Qué bonita. Qué bonita esta, Galicia, bueno... ¿non? É máis esa costa donde ti estás. Galicia, miña terra. Sí. Eu son, como ti pensas, haber sido en así na terra onde tamén naceu ese morrente puchuelo, a Coruña. Sí, señor. A Coruña, sí, aquí estou, son unha cidade moi bonita, como ti ben sabes, sí. Pero é que falar de Galicia é que feo en Galicia, é que Galicia, sí, bueno, como digo eu sempre, Galicia é un paraíso, é un paraíso. Por terra, mar e aire, ¿no? Exactamente, sí, señor. E nesa sí. Coruña, onde estuve eu pasando tamén un tempo facendo servicio militar. Bueno, bueno. Que te pues aquel, ¿verdad? Mejor que non volte, mejor que non volte. Sí, sí, exactamente, mejor. Eu sempre digo que a maior putada que me fixo na vida é facer o servicio militar. Sí, non, sí. Non valeu para nada. A mí non me valeu para nada, por lo menos. Para nada, en absoluto, nada, para tomar cubatas, nada más. Exactamente. Evidente, sí. Eso. Bueno, pues tienes aparte de cantante, compositor, mestre de música. Bueno, eso son de todo. Jolín. Bueno, sí, son eso, o sea, pero quedas sabes, profesor de música, son cantautor. Me gusta que más que me llamen cantante, porque o de cantante sí. Para que son así un poco a coña, ¿no? Sí. Pero sí, fago as miñas cancións, non, home, eu non nací para poeta, entón compoño cancións, pero sobre escribo pouco sobre textos máis ben poéticos. Eu son un namorado de Don Álvaro Cunqueiro, por exemplo, non? Sí. Bueno, teño discos, hai un disco, por exemplo, tamén adicado a poesía galaico-portuguesa, que me cara a Xunta de Galicia cando foi o ano que se adicou a lírica galaico-portuguesa. E bueno, estou ahora, rematei o meu traballo número 14, que está en proceso de masterización e de ecualización, que precisamente esta canción que estábamos escoitando, Galicia, perdón, Miña Terra Galega, é unha das cancións que vai, o disco vai levar 11 cancións, é un disco que quedé moi, moi satisfeito, apostamos fortemente con él, porque tiven a sorte de atopar uns músicos, aquí en Coruña hai uns músicos xóvenes extraordinarios, sí. E se te fixaxe un pouco de que os instrumentos, por suposto, todos son en directo, sí. Non hai máquina, non. Son grandísimos, grandísimos músicos, porque este disco, o tiña en mente fai tempo, en Galicia, ou Galiza, como queráis chamarlle. Eu digo Galicia. Sí, eu tamén digo Galicia, pero bueno, por respeto a veces tamén digo Galicia, sí. Porque hai que respetar a xente que... Exactamente. Evidente. Entón, dicen, Xoán, hai tantas cancións que están aí na memoria, verdade? Sí. Realmente, as máis... sino que as máis fermosas ou senlleiras, si as máis coñecidas, non? Entón, claro, neste disco, dicen, pois vou facer... Imos facer algo diferente. Porque, claro, por exemplo, este tema, Miña Terra Galega, claro, é unha canción que levou un puchiño boido por todo o mundo. Pudo, ¿no? Pero sabes que está cantada en galego, él cantaba en castelán. Exactamente. Entón, sabes, o trato que lle dimos é moi, moi diferente. Porque, claro, coller un tema facer o que Pucho Bueno ou outro artista, eso non ten sentido, non? Porque no. Repetir o mesmo, sí. Pero xa xente que do oído cultural aquí en Galicia que escoitar un par de temas meus gustoume, sobre todo, bueno, entre outras cousas, que penso que son cancións novas. Es decir, ainda que Miña Terra Galega é Miña Terra Galega, esta rancho non se parte para nada a Miña Terra Galega, entón soa diferente, pero eso pasa o mesmo con, porque de Pucho van catro cancións, vai Miña Terra Galega, vai Galicia Terra Nosa, se escoites Galicia Terra Nosa, que non se parece nada a Galicia Terra Nosa, no. Pero é Galicia Terra Nosa. Sí. Vai tamén Mentrese un Teno, hai niños, aires. Bueno, vai tamén un tema de Batallán precioso, Tempo de Enamorala, sí, con un trato totalmente diferente. Sí. Vai de Andresiño, pois vai Teño Saudade. Bueno, agora non me lembro, van dous temas populares moi moi moi fermosos. Uh-huh. E dice que un disco que aínda que versionamos estes temas que andan por aí voando, están na memoria, por eso o nome do disco, que o disco que hai aquí en Galicia, Suso Díaz, Verbas no Vento. Son cancións que están aí no vento. Sí. E a xente as coñece, pero claro, eu son consciente de que cando escoiten os temas van dicir, caída, pero isto que traio, perdón por bueno, por exemplo, o tema de Obarro, teño saúda de que é fermosísimo, convertirse nunha samba. Mm. Bueno, por suposto, de todo o mundo do jazz, non, porque para nós o mundo do jazz posiblemente dentro da música moderna o máis grande que existe, todos os grandes artistas beberon do jazz. Eu sei que este disco vai causar sorpresa. Gustará, non gustará, pero sentirá, oye, que carallo isto, oye. Mm-hmm. Claro, pues, vais ahora, por exemplo, o tema de Fusión os Ventes, que vai tamén Meu Amor Mariñeiro, que pois claro, e ademais vai unhas voces preciosas. É dicir, que cando, prometo che que cando se haya mandaré un para que os coites, pero estou moi ilusionado con este traballo que fai o número 14 da miña carreira, porque apostamos moi forte. Moi forte, cantamos, eu personalmente cantei co corazón. Isto penso que alarga a xente, o sabe hombre, conocer, ¿no? Eso cando se canta todo isto. Por iso digo eu que un poeta e un cantante están moi xunguidos. Sempre. É que eu penso que a característica máis importante dunha poesía é que se xa musicable, que teña musicalidade, Vargas, vale? Eu, por exemplo, non sei, veño de gravar fai pouco un tema. Por certo, gravei en portugués a adaptación do amado Gustavo Adolfo Bécquer. Da súa poesía Eterno Amor. Chamase Neu Grande Amor. Está gustando, pero moitísimo, non? E dicir, os grandes poetas e tecisas beben Galiza con Cunqueiro. Cunqueiro inmenso. Exactamente. Porque ti cantas cantas na fala de Cunqueiro. Sí, porque aquí como eso foi unha cousa que, vamos, con todo o respeto, Dios mío, para a amada nai de Plincia, verdade, de Rosalía de Castro. Todo Bien, na fala de Rosalía de Castro, por lado. Vos dice, pues mira, vou cambiar, vou dicir, pues na fala de Cunqueiro. Non ten unha explicación, Armando, ten unha explicación. É que eu amo a Cunqueiro. Para mí Cunqueiro foi o máis grande escritor, e non o digo eu, o digo os entendidos na materia, o máis grande escritor que parí Valencia. Pero non escribindo en galego, sino inclusive escribindo tamén, sabes, que bilingüe en castelán. Sí. Que ele está considerado un dos máis grandes escritores da literatura universal do século XX. Mm. O sea que, claro, non o digo eu. Entón, claro, a mí cando lees No Niño Novo do Vento, hai unha pomba dourada, meu amigo, que hai un poidera enamorada. Sí, exactamente, sí. Hai unha illa loubada lá no fondo, al do mar, ten bois de acordo, tempo e pastoras de cristal. Eso é inmenso. Sí. Eso é que xa non fai falta ser sensible como somos os artistas. Sí. É que eso é como cando lees a poesía de San Juan de la Cruz, que eu son moi creyente. Como onde se inspirou San Juan de la Cruz para escribir esa maravilla? Sí, exactamente, sí, señor. Son claro, entendes? Entón esas poesías pues chegan a alma, por suposto, é moi lógico. Eso como porque escribió desde o corazón, e ti cantas desde o corazón, e entonces eso notase. Sí, no, sempre digo que sí, me gusta, de feito, o disco anterior, que me parece contés, chamase Dende as Cordas do Meu Corazón. Claro. Que, por certo, funcionou e sigue funcionando de maravilla. Sí. Yo, de verdade, quedé impresionado a día de hoxe, que, como bien sabes, os discos non se venden, prácticamente moi pouco. Eu deste CD, deste anterior, salevo vendidas non é xa cero, pero máis de 15.000 copias, Ademais, 15.000 copias espalladas polo mundo. Uh-huh. Porque hoxe as redes sociais funcionan moi ben. Claro. A idea, sabes, Armando, de facer unha paxe que está arrasando en Facebook. Digo arrasando porque en 9 meses xa somos é unha familia, é unha páxina maravillosa. Uh-huh. E chamase Galicia, o país que tomei o nome dunha canción que eu fixen a Galicia, que escribín a Galicia. Galicia meu bello, bello de dijo, bello. Mm. Non de bonito, bello. Mm. E somos a día de hoxe en 9 meses máis de 23.000 amigos, amigas virtuais, espallados por todo o mundo. Joder. Está adicada única e exclusivamente a cultura galega en todos os seus eidos. Literatura, música, etnografía, por suposto gastronomía, está funcionando de maravilla. Costoume bastante, xa sabes que cando unha páxina funciona intentan meter cousas que non. Sí, sí, que non son. Teño, evidentemente, non poso lle pues. Pero está aí, aconsello xa que visites, en verdade, hai unha familiaridade, que hai moitas páxinas sobre Galicia, pero esta páxina ten algo especial. E todos os días, o que pasa, claro, que isto fago, teño que atender a miña música, a miñas clases, entón dános moito traballo, pero pagou a pena porque faime tanta ilusión de que colgar unha cousa en décimas de segundo que chegues a todo o mundo, porque estamos disfrutando con Galicia ou Galiza, estamos disfrutando de moito, pero estamos proyectando a nosa bendita terra polo mundo enteiro. Sí, e máis nos os que estamos porque estás fora da terra, entendes? E como digo eu sempre teño unha frase na mente, me quedou gravada de Antón Fraguas, que foi alumno de Castelao. Sí. Porque andan con, a veces, a xente quere facer patrimonio a lingua galega, sí, a cultura galega, patrimonio deles mesmos. Galicia ou Galiza, como di el, é galeguista. Sí. É galeguista aquel que ama a Galicia ou Galiza, sexa galego ou sexa nado en Galicia. Porque hai milleiros, esta página o confirmou, hai milleiros de persoas espalladas polo mundo que nasceron fora de Galicia e aman e moito a Galicia. Sí. E Galicia é da xente que amamos. Exactamente. Eso para mí é fundamental. E foi a mensaxe que transmitín. Bueno, estou satisfeito porque de verdade, en 9 meses, que non sei a onde imos chegar, porque é moita xente, sabes? Como digo eu, digo, se buscas a Galicia, búscala en ti mismo. Sí, sí, sí, como decía Manuel María, que por tanto este ano é o ano de Manuel María. Exactamente. Unha canción que lle musiquei no meu primeiro disco. Galicia somos nós, a xente máis afala. Se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Exactamente, sí, sí. Galicia é unha nai, veñiña soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Esa foi a primeira canción que eu gravei. Como pasan os anos. Sí, desde logo, no meu, sí. No meu primeiro disco. Aí naceu un pouco, naceu o meu compromiso con esta terra bendita que é Galicia. Que Galicia, o reitero, Galiza, por si alguén quere chamarle Galiza, non pasa nada. Exactamente, sí, sí. Está no seu dereito. Bueno, Xoán, para min é un... seguiría falando contigo, bueno, tempo. Bueno, aunque sí, si me permites decir nada máis que sí, aos ouvintes, que, vamos, que estou... creí unha algo, para mí, moi importante, que a ver si a Xunta de Galicia... estamos pedindo, sí, estamos recogiendo asignaturas por medio de Facebook, sí, para que te concedan a medalla a título póstumo, a medalla de ouro a título póstumo a os máis grandes músicos que pariu Galicia, sí, que levaron a Galicia por mundo un pedestal. Xa non falo de Pucho porque Pucho foi inmenso, sí, para Pucho Boedo o seu grupo os Camara. Sí. Xa levamos milleiros de asignaturas. Sí, sí, no, bueno, que estou vendo. Sí, sí, fai moita ilusión porque para que endesamais este home co seu grupo quede no olvido, porque Galicia está en débeda con esta xente. E ademais este ano que cumpriuse, non sei se foi o 30 pasamento, pode sí, ser. Sí, sí, sí. 30 anos, evidentemente, pois sería magnífico, non? Que o consello de turno, que insexa, pois diga, oye, este señor hai que darlle a medalla de ouro, aínda que se ha sido o póstumo, para que o mundo enteiro saiba quenes foron estes homes levando a cultura, levando a Rosalía, a Curro Sonríquez, a Celso Emilio, a Francisco Añón, con coraxe, con valentía, a Galicia. Eso. Pois moi ben, pois moi ben, Xoán. Armando, moitísimas grazas, e prometo che que cando me chegue o disco este Verbas 90, mandaré dicho porque penso que non sei, penso que vai a gustar. Sí, home, e tanto que sí. Pois agradezco echo no el alma. Unha aperta moi forte e atacando que irás, Armando. Pois unha aperta moi forte, seguiremos en contacto. A ti, chao. Unha aperta. Chao. Bueno, pois despedimos a Xoán Eiriz e con algo de música que xa yo pois mira, con un canto popular de Cantares de Brión do seu CD Arruidos, así Cantares Populares. Baby,